أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركون فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العلي العظيم. مبارك آياتنا دا سورة المؤمن دا نأوي أيام آيات سخشروع پنځه ایام آیات باندې ختم شو چې داغه د صورت اخیر او فای هم دی. د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې په مخ کې سبقه کې چې وو په هغه کې هلته یو شپیتم آیات کریمه کې د الله تعالی د توحید دلیل ذکر شوی و. هغه داسې و چې الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا شپه او ورځ الله یاد کړو چې ما دا ستاسې دپاره جوړ کړي دي چې په شپه کې سکون وکړئ او په ورځ کې چې دی تاسې شیان ووینئ کسب و معاش په کښې کې وکړئ. دغه خلق چا کړی دی دا شپه او ورځ چې جوړوي چې په دې کې زما سره د الله څخه ما سوا معنا الله وایي چې په دا مخلوق کې هیڅوک زما سره شراکت نه لري چې ورځ را سره جوړه کړي یا شپه. نو عبادت هم د دوی حق نه دی. عبادت به یوازې ما ته کوي د بوتانو د قبرو د لمرو د سپوږمیو د غویو د دې عبادت کول حق نه دی. داسې نه. نو د توحید مضمون بیان شوی و مخکې او د دې صورت هغه اصلي مدعا هم د الله یووالی و چې د الله یووالی مشرکانو ته ور وشي. نو اوس چې دا ګرد مضامین مخکې نور هم ورسره بیان شوه، تسلیه د نبی علیه السلام بیان شوه، رسالت پکښې کې بیان شوه، پر هغه مهم ټکي بیا راګرځي. لکه تسع عام وخت چې دې خبرونه چې اوري خبرونه په تفصیل تیر سي چې په خبرونو کې هغه مهم ټکي وایي د خبرو غټ ټکي بیا واوري هغه پای کې مهمه خبره بیا کوي. نو اوس رب العالمین د دغه صورت په پای کې هغه د توحید مسله چې مهمه وه چې د جسرت موضوع وګرځله هغه بیا یې پلاک په تفصیل ږدي. نو کوم شیان په کښې کې بیانوي؟ اول د واره دلیل د توحید بیانوي، لکه ما چې در یو شپېتم آیات ته در وښاوه چې دغسې یو دلیل دلته ږدي. تر دلیل وروسته چې بیا دی تخویف و توبیخ بیانوي چې هر څوک چې د توحید انکار کوي هغه ته الله تعالی بیره ورکوي چې ګوره بیا داسې درسره کېږي. دریم نمبر چې دی حال د پخوانیو مشرکانو چې په تیر امتو کې تیر سوي دي دغو حال الله دی چې کوم حضرت نه ویژ نو خو هغه دی دغو حال د پیات کې دغو سره الله څه وکړل. څلورم نمبر دا دی چې د شرک څخه توبه کول دا په هغه وخت کې چې عذاب مشاهد سوي دي درس ګټ نه کوي. د شرک څخه څوک توبه کوي د الله تعالی عبادت کې دا به درګه د مخ کې چې عذاب راسي دا چې عذاب ویني لکه د پښتانه به د غلبلي کې چې علي د خدای پاره دي علي د قران روي دي دلته بار دي د خدای روينه ګرځي د قران روينه ګرځي په دې وخت غلبلي وغرغړې پښتانه راځي تر عذاب د مخه د دلایل څخه د الله تعالی دغه د قدرت دلایل په ځمکه کې څونه جوړي دي دغه څخه باید کار وخت خپل رب وفيجني دغه د فاره عبادت وکي. نو دغه خبرې دلته بیانېږي دا سلور چې وس ما درته ویل لمړنه د الله د یوالي دلیل دغه الله الله الذي ذهق ذات دي جعل شد پیدا کړی دي لکم سلسله دفر الانعام چارپایا انعام دغه پر سرور شو چې دغه چارپایا نه لوي دا چا پیدا کړی خو نه بت پدې کې شریک دي نه نه وایي پدې کې شریک دي نه مروس پر مې وستوري نه ملائکه نه انبیا نو خلق عبادت کې خود دغه موجودات دا کوي نو الله دا زم چې ما دا کار کړ الله الافق الذي هغ ذات جعل چې پیدا کړی دي لکم سلسله دفر الانعام چارپایا د څه د پار لترکبو منها لترکبو چې تاسو سپاره سي سپرکا وکي منها د دې څخه یعنی عليها فردي چې فردي تاسو سپرکا وکي مګر د څه دي پر ګرد خو نه شړی نه سپری پر بزاو قسم سړی سپری نو خو دې من ذکر کوي لترکبو چې تاسو سپرکا وکي منها د بعض څخه د اوغو چې د بعضو بعضو حیوانات څخه چې دي لکه اس د مثال په تور حتی غویې وش سو دا ګرد د سپرکا لایق دي اغه حمار ګور غاتر خو ال تپریج دا وچ سپری یا ترک بوچ تیس سپرکیا وکی سفارسی منها دا بعضو چخه دا داغ چار پایان دا من تبعی زید و منها و دا بعضی چخه دا دوی با تا اکولون تا سخوراکو گرد چار پایان تو بیاموش خورونه نو اس کم دی دخرا گوش خوڑه کیش خونه خوڑه کیش یا بل دا غسی او حیوان دی لکه غاتر دا غوش کل خوڑه کیش دا پیل غوش کل خوڑه کیش نو و منها دا جنو چخه دا دوی با تا اکولون تیس خوراکو دا از موش گچ پکشی کرا زکر کرا نفس دا جن دا توحید اغا دا غدی چی جعل لکم الانعام اللہ ستش دا پار دا غر دا انعام پیدا کردی بل سوک تی پا جهان کی گوتا پورتی کچ دا ما پیدا کردی دا بیا ستا گتا دا چا اللہوی پرس پریج هم دا می بل انعام دی در بانی کردی می دی او دا غد سخ خورک هم کئی و لکم فیها منافع و لکم او ستش دا پار فیها پا دا غا چار پایانو که منافع و دیری گچ نوری امستا یواز خسپرکان ندن یواز خو خورک ندی د مثال په توګه د دوی وجغون وجغون دا مشته ورته وای لکه د وزي حیوان دا لکه سیر لیدی بزاده د دوغو د وجغون څخه تیس کار اخلي کړدی د نیو یا څخه ته د مالدارو کړدی د وجغون څخه ودل کیش یا یو وړی دا وړین به لکه دا وړین پښمه کاږي چې د مثال ور شپړ پټ پټوان دی خلک پر ځان چې د تکان جن جوړی کورګچې جوړی کوسی او کراس جن جوړی نو دا ګټ د تعالی دا نو ډوري ګټ ام پک شي کیږي دا اډو کو څخه کار اخست کیږي دا اډو کو څخه رقم رقم کارونه دي اخست کیږي ولکو او ستسه د فار فيها فدغ حيوانات کی منافع ډیر ګټ نوري دي بل ولتبلغوا دا ولتبلغوا فروج تركبوا رعت السوداء لو تعالی چې دغه انعام خلقیږي پیدا کیږي صدفه د دې د فار پیدا کیږي ولتبلغوا چې تسره سوال وکي عليها فرضي بان حاجه ويو حاجه تشاغ حاجتي في صدوركم استسف زيغروت زيغر زيكر في مراد زين زرد دير زل محل زكر كي حال زين مراد شنو زوخ في زيغر كي بروتي من على تاج بزرك كم هدف ني وليدي اغ هدف تزان بر ورسه مثلا دي چا ملاقات تزي استاذ دي شيخ دي نو وسك خلق سايكل مرسيك دير بخا خو بل شنو نو خو اس يا بخر و دغه شي بتله نو علاوه دا ګټه ته ځنه اخته چې په زړه کې دې چا ملاقات نیو دي د فزیرعت ځان ورته ورسه یا مثلا تجارت مال دی بار کړی مال د جزا وړې چې خپل نه ځای ته ورسه مال او طلا به دوی ګټه پکې کړی چې خدام پر د حیوانات کې جلو دی بارونو کاروانونه په فاتل یا یو سړی سیاحت کوي وګر سره د جهان وینم چې د الله تعالی د قدرت نقش راته محسوس شي نو خدام پر دغه باندې کوي چې لکه اوس خلک په تیارو په موټور کې سیاحت کوي نو په خو خود دغه شیانو حیوانات څخه کار اخست کړي نو هغه الله تعالی ورته ذکر کړي که قران نن نازل یې درنه په موټور دا شیانو مرته ذکر کړي لکه کښتۍ چې په هغه وخت کې واده ذکر کړي د پرسه د سپرمای ولتبلغوا او چتاس رسول وكي عليها پر دغه حیوانات باندې حاجتا ودس حاجت في صدوركم چغه پزګرو کی سسلی واغه ته ورسیږي وعليها پر دغه حیوانان وعلى الفلك غره کشتی ذکر او دغه رقم پر کشتی تحملون تاس بار پرکی ریسپریری هغه دی پر کشتی مسپری الله خدام زمانی عمت کشتی خو زما مخلوق دی خو کده لرګوسه جوړه لرګې زما مخلوق دی کده نور کلیزات او شان څخه جوړه خو زما مخلوق دی نو دا بل هغه زمر د پاره چې هغه کم نعمت دی هغه الله ذکر کی چې ګوره پر دی او پر کشتی پر ټول تحملون تاس بار پرکی معنا پر سپری ریزیدره او ځای کول ځان رسول ويريكم آياته ويري او دشكاركي كم وتسيت على فاك آياته خفل دلائل ده قدرت الله خدا زتش تشكاركم ده خيو سوداني دل تذكر سوله نو ده الله تعالى ده قدرت دلائل ده قدر كي تسوك ولي كي ده طول حياة تسوالا كزين فارغ سلي بدالا ده قدرت دلائل كي چه دادي دادي دادي دادي نخمش نمونا يخروار الله تعالى ده تكشير شوله چه بس ده اسلس ده پار نمونا ويوري او الله د شکار کوي کوم تسته آیاته آیاتنا یعنی هغه علامه د قدرت ده فأي آیات الله تنكرون لزمور چې دغه نه قدر دلائل درته پراته دي د الله د یوالي فأي آیات الله نو پر کوم یو د الله د دلائل د الله پاک تنكرون تاسو انکار کوي د کوم یو څه بسترګي پټکي کله اسمان سترګي پټکي خو مزي کتاب ګوري خدا د الله مخلوق کله دې سترګي پټکي خو غر په مخ درځي کله دې سي دا چې مخلوقات خو الله دا ار یوز ما د چی شي د وحدانیت تلل وای عالم هم آیات خدا هست و خدانی ګرد عالم د الله تعالی د لاین لکه سړی چې پر مزکه باندې ولاړ چې دا غر کا خدا ار قدم د جسد نقش ده فلزن دا غل څنګه پیدا کی خدا د چې نقش ده ګوري نو هر قدم د انسان د پار د حیوان د پار دا د هغه د پار د دلیل دی کد انسان پاره دی انسان د لیل دیجیتال ته چیر سوی دی کد چغال د لیل او دغه دی کد اوش د هغه د پاره دی نو د رب العالمین د سچ کائنات ګوای کی د اثر دی د لایج لک پلچ د سری د پاره اثر دی الله خو پلون نه لري خدا غد د قدرت پلون دی چې د مشت شکار کړي نو الله د کم یو سرګی پټه خدا یو سر بسرګی د سکه خوابل د ابل سر بسرګی پټه خو ابل دی نو د اس یو فرمان فای آیات الله فأي آيات إذا كم يوصف الدلائل الله إذا ألاف تنكرون تاسي إنكار كوي نستا إنكار وإذا كم يوصف مناخو إنكار دي غلطي دوغن الدلائل دا قدرت على دالي بيش بره نمجر لمراني شيش فجيسة بكيك بيانيجي دا لاو تالا دا توحيد دا جل أغدل تبيان سمو فسي چورستو دا توبخ پر إنكار باني ألاو تالا بيان كي أغدا غدي چويريكم آياتي فأي آيات الله تنكرون دا كم يوصب إنكار كي يتلاي نسي تخبي پدر لاردار كي فسي رب العالمين دا بالمزمن بياني چه حال دا مشركين و سابقين و رادر دي چه كتا پدا غدا لائل و قناعت نكي پدا تخبي بيرول و چه ألاو تالا در لاردار كي سترگ نسي پتوالي أرزاي بز مادة دا قدرت تجل ستاسترگ تولاري نو بیا بلار څه د تیرو اومتو د مشرکانو د حال معلومات وکړي چې د هغو څه رقم کار شدان بیا تهجد الله پاک ورلر ورکي پر دې خبره چې څوک توحید نه مني د الله تعالی افلم یسیرو الله وایي ایه فلم یسیرو نو دوی تګ نه دی کړی په الارض په مځکه کې سیاحت نه دی کړی چې داسې وګرځي فینظرو چې دوی کتلی وایي کیف څه رقم کانو عاقبته عاقبته انجام الذين ذاق خلق من قبل يمشي مخقدر دي طيبه دا مزکه ګرځي د لی نه چې د چیر مشرکان پر کډوالو باندې راش پر کولو راش دلته په خوا باشندگان و دلته په خوا پاچی و دلته په خوا متکبرین فرعون هامان ګرځي د لفرجاله ک دوغه لکه ته خو دې یو ګر چې پای څه نو دي خپل ګریوان ته بسر کړه چې ما پای ام دغه راوځي کزه چې دغه دلایل پرواز و نه نس آیا فلم يسيروا دي سير ندي كدي غرزي دل ندي كدي في الارض تمسكك فينظروا تشدي ندي واي كتلي واي كم خبرتك كيف سرك كم كانوا عاقبته عاقبته شنو نتيجه توي انجام واخر كار الذين ذا خرجوا من قبلهم مخك ذا ما كدر مشركان ودو حالته بدي كتلي واي كانوا اغوا وكتوا اغوا بنو خد لا تبكوا خذوا ننقي نقي شجان واسن درلو دي زوري ندرلو دي اسباب نو ما نش تبكوا لي الا فاك دو بيان كي وي كانوا اغوا تاكير مشركان اكثر دير ومنهم ترضي پدریش تر دوی ډیر و د کور بده مثال په تو شل شل وته ونه نه وته کدی پدریش نازیږي خو هغه تر ډیر دا د اوس مشرکان وأشد قوة وآثارا في الأرض وأشد أغا سخت وقوة أزروي زور زوري أم تردي سخت تردي زور ور هم نخو زوري مجباون وآثارا أو دي سخت وأزروي آثار نخش في الأرض فمزكا كي وسم دو غدا لأسو نخش فاتي شوار سيد وسموجان ودعا جان يخوني دا وسي أغا دي خلق فن دنیا سر سریس وگر دیگه دشکار کی اکسونه آخری چی داغس کنه یه سری جوری زمین پس را داریم و گو وقت که اسباب رو داغ کلم رو بلچاو فکلم رو بلچاو فگر رو کی تداش کنی تراشا و بعدان قاشی پکش کی که و نه الله وی آثار و تچی اول آثار اگر نقش چی دیو چه دلاس نقش را پاتی سی آثاریم بود نه آثاریم سختی خدا چه پاتی چی دیس نگیش دست چگر سرانی امسی وی معدوم دی و آشاد او سخت و قوتا از روی زور و آثارا او از روی آثار از روی نقش فی الارض پمزکه که دو دوی نقش آجا غبیخی قوی جن فما اغنا عنهم نالاویش دو دوی عقبت یک تلی وای دوی داغس زور ورهم و فما اغنا نو جفای و نکرل عنهم یعنی عن عذابهم دا عنو دهم ترمانزم اغا عذاب شوی اغا دیتا چکا علاکم عذاب رو کریدی دا عذاب اتخه دو دوی دا عذاب نو مصدر سو اغا مقبلت مزاب سو دا عذاب اتخه دو دوی چا علاو دوی تواد که چا دا پعوانه ما اغش یانو دفع و نکره کانو چی دی و یک سیگون دی اکی سبتان دخو دنیا دیره ول دخو اسباب دیره ول دخو اولاد دیره ول در طول انسان پا کسب که داخلی علاوه ایده چکم کسب کروی که ایالون پا گلو زیروی ول که مالون پا زخیرو پا خرمندو سر را طول کری ول که اسباب برابر کری ول دا ایچ چی دی دفع شوار نغلی پا کم کار که چی دا عذاب دفع ول که فما اغنا نو دفع یا نکی عنهم يعني عن عذابهم ده عذاب سخطي دفع ونكر شاء ما أغشيانو كانوا كذي ويكسبون دي كسب كورا جمع كولك أول أغشي فشول ورا نغلي نو ده مكين مشركان ته يا نور مشركان ته ده طول الدنيا مزك مشركان ته الله ده غسوا يشنو ندر أغزورا وريا نتر أغر ديريا نتر أغر دير كسب كورا يسي أغر ده أغر ده شيان شو ده ده كسب ده الله ده عذاب ومقابلك فشل ندي ورا غلي نو كتدل ته ده لائل ده الله ده وحدانيات نمني نو خفم زكا كي وقر زيان خدا يسترقي در فيلي كيف كان عاقبة الذين أغر ده خلق وعاقبت بو بنا بارب ويشز ما قائم ده غرا وزي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات وسلو هو كردار بين شو هو تشالا عصاب ولا روار كانوا سيكا ول الله ورثاوي كدا تشمون يقول لك لا تسكى محمد عليه السلام سركو دو غو كم هم دغو نو شو دو غو كم دغ سزا ولا روار كروديت نو ستا دغ كم تد رسولان ود خبرو تكذب كي دا لا دا وحدانيه تكذب كي تاتبو معي نغ سزا غوري فلما هاغ وقت فلما نو هاغ وقت جاءت شراتك بوكي هم ودي وداغ كيرو أمتو دا دير مشركامت رسولهم رسولان دا دي رسول جامع دا ملاقاري شو دي تباراتاقو كي رسولان دا دي پچاسا بالبينات فشكارش كارا فوازح وازح دلائل سرچاغ بورتراولا فريحو بما عندهم من العلم فريحو دي بخشالي كوان بما پا أغسسر عندهم چپنيز دي و من العلم دا علم سا چد دوی سره کوم علم دی پاغه خوشاله بار هم ته لاسه ته ګوره چې راته ګان لکه د نن زمانه یغه غو بیا د انبیای د برست ته ته ګوره دنیا چیرې وخت اسمان نو ته وخت ته درو سه هغه جنت ته هغه دوزخت لا نه دی زین هر وسو لا ای بیانې په داخپل علم مغرور تفسیر مزری کې د دوی علم د کل دی د علم اکثر یا خو جهل مرکب لکه د یونان او د نور حکماو ده چې الهیات پاندې په الهیات حکمت کې بمویل یا په شی حکمت کې وسو طالبان دروار لا نه کیږي الهيات شو كواي تبعيات نخلصي فلكيات در تبس در فلكيات اي نو در مخوي بلا مش كتاب كلاس كي ني استاذ حيا وشان در نتي در بخوا در گرد وي كي در رو الف تفسير شريك واي براي لك دديد الهيات نزلي شي دي وكري در ملائكه وبارك عقول عشره دي بلا ني دي وي خداي دي عقول عشره تاع مش ملائكه خدا الله تعالى ملائكي تشات نجمار بي الله فاس هذا جدت معلوم نو دار جهل مركب شي يعني في الهيات كي وراندي كي یا په تبعیات کې وړاندې کی یا په داریازيات کې وړاندې کړي دي او نو یا خود جهل مرکب د قسمت څخه دی چې هغه هم په آخرت کې سره پښتنه یا علم پر دې اشیاء ودي چې واقع خو علم دی نتیجه پر ربناده جهل مرکب نه دی علم دی خود آخرت ته فار کار آمد نه لکه په نن زمانه کې چې دی د ازمر د علاقه په منطقه کې په ټول عالم اسلام کې بدرتو چې دغه مکاتب چې جوړ دي خو دې کې د علوم بیانوي چې موږ نتیجه دي پستو دي کډاکټریز د کیهمه نتیجې وینې کې موبایل جوړ کړی دا نتیجه ده د علم کې کمپیوټر جوړ کړی دا نتیجه ده د علم د دجسنم لاین کار کوي سم ته طالب کوي کې سایکل دی کې موټر دی کې جهاز او تیاره ده کې او ګوټونه دي د کوم شي سي بسره انکار وکړي حتی که خپل قلم دې خط پکې جوړ دې جوړ ارما چې ملا طالب اخوند یو کلام جوړ کړی چې ولا سفره شریف وو دي چورته چې بیا بخته چې اتر کې په خپل پکې دا کاغذ ست قران پر چاپې دې جوړ دې ستغه مو چی شي بیا دې چې خړو مړه خړو به دا بس دا کار به ځنی اخلي نو دا خو علم دی مګر خدای علم دار کم دی چې په اخرت کې په کار ناراضه دریازی و زین قایدی جدی کړی دی ډیر شایسته دی ته کلکولټر ته وګوره درې عدد دریادو د سره څلور دی څلور په یو کې زرب کې په دوا کې زرب کې په درې کې زرب کې په پنځه کې زرب کې په شپږ کې زرب کې چې ستاته یو عدد خو درځي په کې زرب کې حاصل درو بس و څو خبره چې ځانلې مدا څنګه قایده کلیه ده چې تا پر لای ذکر دي چې ارې سبزه په ارې کې زرب په حاصل کې دستیر اوس ک تقسیم کوو په حاصل کې دستیر اوس هغه حاصل نسبه زرو زرو راو بس نو دا رقم رقم ریاضی قایده خدای علم دی د نجوم قایدی چې دونه کلاره د جهان محیط کې چې تا ته د دې شی چې پر اټلنټیک کال کې په دغه ورځ پر دغه ساعت یې البرت رنځه پر اټلنټیک کال کې پر دغه ساعت پر دغه باندې سپورمې تر دې نه غلطی نه لري دغه نه قدر چې مې یې سغه غلطی نه لري یا د هوا شناسی علم دی چې تا ته باران کې بره باران اوس اکثریت کلیه نه دی چې وای واوره کې واوره کې چې وای باد به باد به نو دا ګای ګای په غلط څه خود خدای علم غیب نه لري آثار څه کار اخلي نو دا خو یو علم دی چې لیکل سحر و جادوی که ده فرقه نو ده گرده علوم خودی خود آخرت ده فاره کافی ندی نو ده پا ده خپل علم مغروره و یا آغا علم چه ماسته ده جهل مرکب قسم دیگه سر علم دینه لکه عمال چود ده احلایات و ده طبعیات و زین نظریات توید او یا خو علم ده خو کار آمد ده آخرت فبارک ندی اللہ پاک ده فبارک وی ده کفره و فبارک و یعلمون ظاهر من الحیات الدنیا بسورت علوم که اوم نمبر آیات کفار مبارک علاوه دی علم لري پر ظاهري حيات تجوند د ژوند شیان چې اور معلوم دي شایسته شایسته موټرانه جوړ کړی دي شایسته شایسته اسباب جوړ کړی دي دا د کور ظروف خو سبني قالین چې اواره وې لوشي فریج وته کالو د پرولو ماشي چې کوم شی غوړی جوړ کړی دي خدا ظاهري د حيات تفاره کوي او هم عن الاخره هم غافلون او دوی د اخرت څخه دی غافل دي په اخرت په کار نه پوي نو مال زمر د زمانه مکتبان به دا خبر از دک دای چی د انګریز یا د سینستان د علم تر تاثیر را لید د زړی غرو کی دای د سره جلا کی چې په اخرت کې به استاد کې نه پیږ اخرت به برته د مدرسې او د چا څخه د مسجد څخه اخلي هغه د مسلک دی الله هم ویل دی چې علم لري موږ امنو انکار چا کړی چې مشر کې ولا کس کور سره د انګریز او کړی د ماز جادو ته جادو نه دی خو علم دی ته ښکارا کړی په ګیرو کې بدلایې سرعت او د استاپ لازم مرسیکل ساعت کې دا ګرځي دا موږ منور سره خودونه کډارې نه مونږ چې بار د آخرت په باره کې به نظر درلره درک چې دا محمد ندی سي دا منځ ندی سي دا پلان نه ندی سي دا دغه شیان کې دغه کز موږ د مسلمانانو محصلین دا سره جلا کې چې د انګريز د علم د ظاهري علم چې د عزت نشته کوم په دې کې د استاد یو واقعي کدا جن مسالیه تراسه د الله او د بندت تر مابین څه کوم رابطه او جوړ دی دا به درته دی چې اصل د قران او د حدیث به اخلي دا به درته ما او څه اخلي کدا نه کی چې یا د دنیا په شان کوم دی دغه سپودي او د اخرت په شان کوم پودي ته دا فار موږ مثال ورته پیښو کوم څه کوته یو مستری راسي مستری د خټ چکی بنا چ ورته وای شته امیر جوړ یا یو نقاش راسي شو ډیزاین دلته وکي نو خو هغه څونه ماهر دی په خپل کار کله دا غسه لري د زړه مریضي دی چې ودا غنه قاشت وېش لازمه هدف نه جوړ کید زړه مریضي د ته علاج و خلک پر خان وېږي مړی هغه مستری دی دا پلستر شزده دی دا بل چې دی نقاش دی ډیزاین شزده دی یا نجار دی د تختو څخه شش شي جوړي د زړه مریضي علاج نه سپور حتی د زړه مریضي څخه دی نه مریضي دی علاج دی په دې څوک نو کې وای دا به د ډاکټر صاحب کار دی دا علوم هم دا غره کوم دي ظاهري علوم چې الله وي دي په دې باندې پويږي دا دې د پاره وخت سره کړی دي دا سيدي او هم عن الاخره هم غافلون دا اخرته څنګه غافل دي دا اخرت په باره کې کنه چې جاده که هلاکيږي بربادېږي دا د اخرت په باره کې لې ته کوم هدايت کوي کوم نتایج ته بیان چې په اخرت کې دا رقم کیږي دا به ګرځي ته د قران او د اسماني کتابه به اخته چې اوس اخره به اسماني کتاب قران دي نو بره بیا کو پرته نه مپسي کیږي برای بود انگریز ساق علم حاصلی خو کپیر کیج بنده ای وایش دا انگریز که میخبری چه دا آخرت پباره کیج دا الله پباره کیج دا احکام پباره کیج دا معیشت پباره کیج دا غلطی دی دا حلال و حرام تا معیشت کی یا دا آخرت پباره کی جنت و دوزخ پدی که بده قرآن دی کار وقتی رو ام بیو سری مؤمن وی سمدم اغا عمده مؤمن ټول الهیات د الهی العالمین ټول احکام به منی چې الهی احکام راغلي دي ام به د سانسدان ام به ډاکټر یم یو بل پوسړی نو دا څه الله پاک ته فرمای وای فلما نو هغه وخت جاءت چراته وو کې هم ودی ته رسولهم رسولان ودی د دوی رسولان چې ادي ته راجل سی وو هغه براته وو کې بل بینات په ښکارا ښکارا د لایل سره فریحو دي بخوشالي كول بما فأغشيان وسرع إنهم تبنيز ديو أغنو تشوي من العلم شاغع عبارة علم تسخوضي فأخبر العلم ماني شا دي دنيا علمي دي دنيا أغر ترقي شدي درلو فدغا بخوشالي كول دبرسود دخل يبير شيء بكول تستاغي بسي لك تبا تش فيري تش جو كول نخدش وكوا شاغع خطات دشيان وكواري كمان عنا لغي شتا شيء مجوره و تردكتري مكو سينس مكو أغوي فأخيرات كي چكم شان كارامال ياغم در سرزدك دا و درسول دخل يسزدك وحاق او نازل سو حق سو بهم پر دی باندې ما اغه څه کانو چې دی و به په هغه سره استهزئون رخشان دی وه نو دي چې خپل علم په شادي کول الله دا رسول چې به عذاب ورته وایي چې ولکه د خدای خبرې نه مني به الله پاک عذاب درکوي دی به برابر ورته دته عذاب درکوي به خدای چې الله پاک راکوي وس یې راوړي دا به د سټیغ ورته لکه دا وسم جهاد او خدای دې ما کوم ځکه نه نه بس چې رښتیا دا ستا خبرې حق مناسب نه خدای دې چې کوم ځکه نه نه نه بس خدای دې ما د سټیو اسمر کې کبه دا ستا خبرې هاي کې کبه نه حق نه مې دې نه کوم ځکه نه نه بس نو د رسولانو خبرې حق وي دې د دې د غشتي مطابق کوم ځکه نه ونه نه ایستې دې په خپل علم خوشاله الله پر دې باندې چې کوم شی هغه الله پاک ورته د رسول په جبه ویلو هغه پر نازل بس نو بیا څه کوي وحاق او نازل رسولهم پر دې ما هغه څه کانو چې دی و به په هغه سره یستهزئون رخشان دی و هغه څه نو چې شو چې ما موږ عبارت کې ما هغه څه یعنی عذاب کانو چې دی و په هغه سره استهزاء کول نو دې څه چل او چې دا به فرمایي چې فلا ما نو هغه وخت علاوه را او چې دی به ولید به اسنا عذاب از مش چې موږ عذاب به ولید چې پر نازل بوس چې هغه ایران قالو دی ګل آمنا بالله وحده شمال په پای کې دا مضمون راځي چې علاوه چې عذاب ویني بیا ستا توبه نه کوي چې علي ما ایمان راوړ دی لا اله الا الله محمد رسول الله بردا شي هغه نو چې دا برانې قالو دی بول آمنا موږ ایمان راوړی دی بالله پر الله پاک وحده یو واسه دا وحده وی ولي ورسره ملاقات پر الله خو د دې د مخ ام ایمان خدای باندې خدا بد کی عبادت ولیکا و قبر کی ولیکا و سپورمی و غایتی ولیکا ولدا دا الله سره شریک دی ما و الله ته ورنږدې کی یعنی ایمان خفه خوا هم و چې دا ما ایمان را ورده خو نوې ندی فقط وای وحده هو دا غزه مطلب چې نه بالا نور شرکان نور سره درو بس دا یې په ایسه بخالص د الله تعالی بندگی کو د مخلوق بندگی به پرېږدو نو فلا قالو دی به ویل ول امنه مل ایمان را ورده بالله پر الله پاک وحده هو یوازی وكفرنا او مش كافرنا سيو بما فاغسر كنا تشموج و به فاغسر المشركين شركون كي مش كم شي شركا و الله تعالى سر بس فاغ كافر ولا كبا بت سجدا و كن فبت كافر يمن يمن ولا كيا فال مر سجدا و كن فال مر كافر يمن دي عبادته سي كافر منكر يود الله تعالى بنيكم الله يدت شي بباس عذاب رالي دت بي بارك شي ترغ دم خي نكش فلما هغ وقتنا او تشدي بولدي باسنا عذاب مش قالوا دي بول آمنا مش إيمان راوي دي بالله فر الله وحده هو يوازي فر الله فر بل شاي إيمان لنا وكفرنا أو مش كافران سوي بما فر أغسر كنا كمش هو بهي فأغسر مشركين شرك وينكي كمش فأغسر الشركة فأغسر واسمش تشوي كافران فلم يكن ينفعهم نتيجة غدا فلم يكن نو ينفعوا تجاه دي ورسيهم وديت إيمانهم إيمان دي على دغ إيمان ده تفشل ده دا قاعدة سودا تكشر شغل سوتش ده عذاب وقت ده إيمان راوي ده برد ده سودا ده إيمان في غيب وش دي أرسل معتبر بل كت عذاب وبيني برا إيمان راوي ده إكراهي دي غير اختياري دي أو زي مؤمن سوتش إيمان قبليه اختياري إيمان شبه بل اختياري راوي مثلا یو چاته ته په کني ودی چې ولاته وسته درځه مرمې در وکړه هو نه سکه لمه هو هغه کلمه او نه پجدې مؤمن کړي خو نه ګرځي خدا چې شې دی دا اغترار دی اجبار دی او د انسان چې په ایمان مکلف دی په اختیاري چې په خپل اختیار ایمان راوړي نو دای چې عذاب وي دی کلمه وای دا وزې در رضا سموي خو وای عذاب برا صدا پس مجبور دی لکه ته په چې برا به نو نه ونی برا کلمه دی درته شروع کی دا فرمای فلم يكن نو ينفعوا تجاه يورسيهم وديت ايمانهم ايمان دي لما هاغ وقت راو تشدي ولدي باسنا عذاب مش مش عذاب ولدي دا هاغ وقت ايمان ودي تجاه نرسي لا كاري فوياجه فلم